نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، کیا حسین ہے، ارے میرا بادشاہ حسین ہے، ہاں حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے، بولو میرا بادشاہ حسین ہے، بولو میرا بادشاہ حسین ہے، عمل کا رہنما بھی، عمل کا رہنما بھی، جو شاہ کا ہے شاہ بھی، ایسا شہنشاہ حسین ہے، ہاں حسین ہے، بولو میرا بادشاہ حسین ہے، بولو میرا بادشاہ حسین ہے، اور سنو سنو یہ دین تو حسین کا ہمیں انعام ہے، سنو سنو یہ دین تو حسین کا نام ہے، یہ بات کس قدر حسین، یہ بات کس قدر حسین، جو کہہ گئے معین الدین کے دین کی پناہ حسین ہے، ہاں حسین ہے، بولو میرا بادشاہ حسین ہے، بولو میرا بادشاہ حسین ہے، راہ حق میں شہادت خرید لی، نانا کے دونوا سنے امت خرید لی، میرا بادشاہ حسین ہے، بولو میرا بادشاہ حسین ہے، اور شہید وہ شہید ہے، شہیدوں کو بھی جن پہ ناز ہے، شہید وہ شہید ہے، شہیدوں کو بھی جن پہ ناز ہے، یہ ہو چکا ہے فیصلہ، یہ ہو چکا ہے فیصلہ، نہ کوئی دوسرا خدا، نہ کوئی دوسرا حسین ہے، ہاں حسین ہے، بولو میرا بادشاہ حسین ہے، بولو میرا بادشاہ حسین ہے، اور فنا کے بعد پھر مجھے نئی حیات مل گئی، عذاب سے عتاب سے مجھے نجات مل گئی، کہ سوال جب کیا گیا، سوال جب کیا گیا ہے کون تیرا پیشوا، تو میں نے کہہ دیا حسین ہے، ہاں حسین ہے، بولو میرا بادشاہ حسین ہے، بولو میرا بادشاہ حسین ہے، سرور لہو علی کا بطول کی موت اور حسن شبر، یہ ساری چیزیں ملا کے سوچو، حسین کتنا حسین ہوگا، میرا بادشاہ حسین ہے، بولو میرا بادشاہ حسین ہے، بولو میرا بادشاہ حسین ہے، دعاؤں میں نواؤں میں انہیں وسیلہ جو بنائے گا، دعاؤں میں نواؤں میں انہیں وسیلہ جو بنائے گا، تو نہ راستے میں موڑ ہے، نہ راستے میں موڑ ہے، نہ واسطے میں موڑ ہے، ایسی سیدھی راہ حسین ہے، ہاں حسین ہے، بولو میرا بادشاہ حسین ہے، بولو میرا بادشاہ حسین ہے، اور شہید کرے بلا کا نام جس کو نا گوار ہے، سیدھے کرے بلا کا نام جس کو ناگوار ہے وہ بد نظر ہے بد نصب انہی میں یہ شمار ہے ارے او منکر ازل ارے او منکر ازل تمر ذرا قبر میں چل پتا چلے گا کیا حسین ہے ہاں حسین ہے بولو میرا بادشاہ حسین ہے بولو میرا بادشاہ حسین ہے بولو میرا بادشاہ حسین ہے انشاءاللہ انشاءاللہ